بات کرنا چاہیے کہ آپ جو عقائد بولے ہیں وہ تو قادیانیوں کے عقائد ہیں, اور یہ تو نہیں ہے کہ جو آپ کہیں گے وہ ہوگا. یہ تو 1400 سال سے چلی ہوئی بات ہے, اسٹیبلش فیکٹ ہے, لینگویج ہے. آپ صرف نہیں ہیں پروفیسر نکلسن اور پروفیسر آرنلڈ وغیرہ جو ہے تو اس کو انہوں نے ایسے ہی مان کر ایسے ہی سمجھے اور ایسے ہی اس کو ترجمے کیے ہیں. ہاں جی, مسلمانوں کو تو چھوڑو, انہوں نے بھی اسی کو ایسے ہی کیا ہے جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہوا. ہاں جی, اسی کو معیار قرار دے کر اسی کے پیچھے چلیں. تو آپ نے خیال عقائد کا جانے والے بولے ہیں, آدمی کو جرت ہونا چاہیے اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے. ایک بات جو ہے وہ یہ کہی کہ یہ امام راضی صاحب وہی کشاف کے جو تراجم ہوئے ہیں یہ پڑھا کر, میں نے کہا کہ اس کی میں پڑھا کروں گا مگر یہ آپ کیوں پڑھے, میں نے کہ یہ انتہائی ضروری ہے. تو یہاں پر بھی ایک پروجیکٹ جو ہے یہ چلی تھی امام راضی کی تفسیر پہ جو ہے پیچھے کرانے کے لیے, تو پھر میں مجھے پتا چلا کہ یہ کوئی یہ مسئلہ ہے. ان میں جو عقائد ہے کیا مسئلہ ہے, یہ امام فخر الدین الرازی کی تفسیر جو ہے تو یہ تو انہوں نے کہا کہ یہ پڑھا کریں یہ پڑھا کریں, میں نے کہا کہ میں تو پڑھا کروں گا مگر آپ کو کیا ضرورت ہے, نہیں یہ اس طرح ہے اور اس طرح ہے اس نے انہوں نے کہا, اور کشاف جو ہے اس کی تفسیر کا حوالہ دیا. تو ان میں جو عقلی دلائل ہے وہ جو جوابات دیے ہیں امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ اور جو اعتراضات ذکر کیے ہیں, تو اکثر لوگ جو علماء نہیں ہوتے تو وہ اعتراضات کو سمجھ جاتے ہیں اور جو جوابات ہوتے ہیں ان کو نہیں سمجھتے, تو ان سے بڑا فتنہ جو ہے یہ پیدا ہو جاتا ہے تفسیر اس کی وجہ سے, کبیر کی وجہ سے. تو یہ یہاں پہ تراجم کی پروجیکٹ بھی چلے تھے یہ اسلامیہ ڈپارٹمنٹ میں, ان پہ پی ایچ ڈی کرائی گئی تھی کہ اردو تراجم جو ہے یہ کیے جائے, تو مجھے پھر پتا چلا کہ یہ سال اچھی طرح کر رہے ہیں جی, خدمت کے لیے نہیں کر رہے. یہ جو لوگ تھے نا یہ کوئی ایسی تشکیل ہو نا کہ اس جگہ پر ایک دو آدمی رہا کریں وکلا میں سے, اس ٹیبل پر ایک دو آدمی رہا کریں تاکہ یہ بیٹھ نہ سکیں, یا بیٹھیں تو پھر یہ اوٹ پٹانگ نہ مار سکیں. یہ کافی افراد ہیں جی, 10-11 تک یہ ہوں گے. تو یہ ٹیبلز ہوتے ہیں گول ٹیبلز, ان پہ تقریباً 10-12 تک کرسیاں ہوتی ہیں. تو یہاں پہ اس طرح کارنر میں اور اس طرح درمیان میں, تو ایک ٹیبل جو ہے انہوں نے پکڑا تھا. تو اس میں جا کر پہلی چائے کی لے کر بیٹھ جائے, ٹیبل ہے کرسی ہے تو اس کو یہ تو نہیں. یہ بھائی عبدالوہاب صاحب نے جس زمانے میں چائے کے خلاف بہت تاریخ چلائی نا, تو وہ جو ان کے قریبی ساتھی تھے ان کو ان کے پیچ پتا تھے نا عبدالوہاب صاحب کے, کہ کون سے پیچ مٹوڑو گے تو پھر اس سے کام بنتا ہے. تو وہ دو آدمی چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہوٹل ہیں نا ہوٹل, یہ دعوت کا بہت بڑا میدان ہے, اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, چائے لیے ہوئے بیٹھے ہیں, فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ان پر بیٹھ کے ساتھ آدمی بیٹھے ایک پہلی چائے لے کر, اور اس کو پورا آدھا گھنٹہ دعوت دینے کا مل رہا ہے. تو ان کو انہوں نے منا لیا کہ یہاں تشکیل ہونی چاہیے, یہاں تشکیل ہونی چاہیے تاکہ لوگ جا کر بیٹھے چائے پہلی پیے اور ان کو دعوت بھی دیا کرے. تو ان میزوں پر جو ہے نا آدمیوں کو تشکیل ہونی چاہیے. یہ میز میں جو یہ آ رہا تھا کہ جرویش لائر فورمز اس نام سے اگر کوئی بنا ہونا, یہ بنائے آپ نا جی, درویش لائر فورم آپ بنائے, اس پہ کام کریں آپ. رحمان اللہ محمد صلی اللہ رسول الکریم, اما بعد, ابھی ہمارے مفتی صاحب نے جواب کی, مفتی صاحب جو ہے تو مفتی بھی ہے اور وکیل بھی ہے, LLB بھی ہے, اور اسلامی ایک موضوع ہے قانون کا, اس پر پی ایچ ڈی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کافی آسان فرمائے, اس کے مقام اختلاط پیدا فرمائے, ماشاء اللہ خدمت کا کام لے جی. وہ بات کیا عرض کر رہے تھے, کیا شروع کی تھی بات, قادیانی بات کیا شروع کی تھی مفتی صاحب سے, اس سے پہلے کوئی بات شروع کرنا چاہتا ہوں. درویش لائر فیڈریشن پہ لائرز فورم, درویش لائرز فورم کے اوپر انہوں نے بات کی تو آپ نے تشکیل کرنا ٹیبل اوپر میزوں پہ تشکیل کرنا. میں موضوع شروع کرنا چاہتا تھا وہ بھول گیا. ہاں انہوں نے جو بتایا نا کہ تفسیر کشاف پڑھو اور تفسیر وہ پڑھو, اس طرح ہوا کہ آیات و صحابہ جو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور بہت اعلیٰ کتاب ہے, عربی میں ہے, اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے تو انہوں نے تبلیغی مروجہ چار مہینے اور علماء کا جو سال لگانا ہوتا ہے اس طریقے سے نہیں گزرے تھے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ ایک صاحبزادے تھے اور جو مدرسہ ان کا تھا, یہ جو بستی نظام الدین کا مرکز ہمارا ہے نا, اس میں دینی مدرسہ بھی ہے, وہاں مدرسہ بیت کا سلسلہ اور تبلیغ کا کام تینوں اکٹھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے چلائے ہیں, مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے چلائے ہیں, مولانا انعام الحسن صاحب نے بھی چلائے ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ باقی ساتھی جو تھے یہ مضبوط ہو گئے تو انہوں نے بیت کے سلسلے کا خاتمہ کر دیا بھائی صاحبان نے. تو یہ اس میں مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے میں, اور بہت قابل عالم تھے. ان کی جو کتاب ہے وہ احادیث کی کتابوں میں سب سے مشکل کتاب جو ہے تو وہ معانی الآثار علامہ طحاوی کی کتاب ہے. یعنی جتنے محدثین ہیں نا, کوئی شافعی ہیں, کوئی وہ ہیں مالکی ہیں, کوئی وہ ہیں حملی ہیں, تو حنفی جو ہے تو ان میں محدثین میں یہ حنفی ہیں, علامہ طحاوی ہیں, یہ بہت بلند پایا حدیث کے وہ ماہر ہیں. ان کی کتاب ہے اس کا نام ہے معانی الآثار, اور ان کی کتاب ہے اس کی شرح ہے کوئی معانی الآثار, وہ بھی اتنی مشکل ہے کہ اس کو اور شرح کرنے کی ضرورت پڑی ہے. اس کی شرح مولانا یوسف صاحب نے لکھی تھی, امانی الاخبار لکھی تھی اس کے. تو دنیا عرب میں جب گئی تو عرب کے علماء کہتے تھے کہ یہ اس وقت کی عمر کوئی شاید 40 سال ہوگی, تو عرب علماء کہتے اس آدمی کو کام کرنے کا وقت ملا تو یہ مجھ وقت کا مجدد ہوگا, اس پائے کا عالم تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا تبلیغ کا کام, مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی تھی کہ اس کا کوئی فائدہ ہو جائے گا, بس جن کے والد صاحب کو ایک جذبہ بنا ہوا تھا ان کو کرتے تھے, ہم کہتے کرتے رہے ہیں, کچھ نہ کچھ لوگ ان پڑھ لوگ نمازی ہو جاتے ہیں, کچھ کلمہ سیکھ لیتے ہیں, نماز کا سبق سیکھ لیتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے چلو. اور نہ 4 مہینے لگائے تھے نہ 40 دن لگائے تھے, نہ علماء کا جو نصاب تھا اس زمانے میں 9 مہینہ وہ لگائے تھے. تو اس میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب بہت بیمار ہو گئے, اٹھنا بیٹھنا ان کا چلنا پھرنا موقوف ہو گیا, تو اس زمانے میں وہ خود اور سارے مشائخ جو تھے ہندوستان کے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ان سے ایک مفید بات چلی ہے تو اس میں جانشین ان کا کون ہو. کوئی جانشین کے لیے کوئی نہیں تیار ہوا تھا, کیونکہ جس جو بات جو فکر ان پر طاری ہوئی ہے عوام میں کام کرنے کے لیے, ان پڑھ بے طلب عوام میں کام کرنے کی ترتیب ہے نا, تبلیغ کا کام ان پڑھ اور بے طلب عوام میں کام کرنے کی ترتیب ہے, اور ان پڑھ اور بے طلب عوام میں ضروری دین نماز روزہ اور اسلامی شکل صورت پیدا کرنا ہے, باقی تفصیلی تربیت نہیں ہے. ہاں جی, کہ جس سے آدمی کی پوری شخصیت جو ہے وہ بدل جائے تو وہ نہیں ہے, لیکن ایک عامی سطح پر بہت مفید ہے. ہاں جی, ہم اس سطح پر بہت مفید ہے. تو اب اس میں یہاں تک کہ بالکل آخری دن مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ کے ہو گئے, تو اس میں حضرت پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا تبلیغ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور ان دو کا تو مجھے یاد ہے, باقی اور کون کون تھے اس مشورے میں. تو اس میں مشورہ کیا گیا کہ ان کے بعد جانشین کون ہو. تو انہوں نے وہ جو علماء کی مجلس مشاورت تھی, انہوں نے کہا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو تکمیل کی اور خلافت کی علامات لکھی ہیں وہ ساری مولانا یوسف صاحب میں ہیں, تو ان کو ہی جانشین مقرر کر دیا جائے, سب نے بیٹھ کر فیصلہ کر لیا. فیصلہ کیا تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے کہا فیصلہ ہوگا تیرے بارے میں, آؤ بھائی ضلع میں لوگ سے ملے. تو ایک دو دن میں ان کی وفات ہو گئی, ایک دو دن میں وفات ہو گئی. تو اس میں مولانا منظور نعمانی صاحب نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے, میں نے پڑھا ہے اس میں سے, کہا کہ ہم جو ہے جنازے پر نہ پہنچ سکے, زمانے میں مشکل ہوتا تھا, فاصلے تو مشکل, ریل کا سفر ہوتا تھا, کتنے دن لگتے تھے. بعد میں ہم تعزیت کے لیے وہاں حاضر ہوئے تو پوچھا کہ امیر کس کو بنایا ہے, ہم نے کہا امیر تو ان کے بیٹے مولانا یوسف صاحب کو بنایا ہے. کہ یار 25 سال کا لڑکا تو کیا امیر ہوگا. کہتے میں چلا گیا صبح کے وقت پہنچا تھا, صبح کا بیان شروع تھا, تو بیان میں میں بیٹھا تو بیان میں نے سنا تو مجھے اندازہ ہوا کہ الفاظ, مضامین, طرز, طریقہ, الفاظ کا بولنا, ادا کرنا, جملہ سب ایسے تھے جیسے مولانا الیاس صاحب بولتے تھے. تو کہتے مجھے اندازہ ہوا کہ بزرگوں نے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب انتقال فیض ہوتا ہے تو آدمی کا باطن آنے واحد میں بدل جاتا ہے. کہتے واقعی اس کا عملی نمونہ ہم نے دیکھا اور ہماری تسلی ہوئی کہ یہ بات ہو گئی. تو یہ ایسے تذکرہ کہا گیا, مفید تذکرہ تھا. چلے جی حیات صحابہ, انہوں نے کتاب لکھی تو بہت بلند پایا کتاب ہے. اس کا دباچہ جو ہے تو ولی میاں صاحب نے لکھا ہے اور دنیا عرب میں بڑی شہرت اس کو ہوئی. ترجمہ پھر کیا گیا, ایک ترجمہ ہندوستان کے ایک عالم تھے انہوں نے کیا اردو میں, ایک ترجمہ مولانا احسان صاحب رائے والے سے کرایا. اور جب کتاب پہلا ترجمہ آیا, ہندوستان والا ترجمہ آیا, تو ساتھی نے خریدی کتاب, ڈاکٹر سیار صاحب نے پڑھی. ڈاکٹر سیار صاحب نے پڑھی, وایا اس نے کہا آپ جو جاری ذکر کر رہے ہیں یہ تو نہیں ہے. میں نے کہا آپ کیسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا میں نے حیات صحابہ میں پڑھا. میں نے کہا تو صحابہ لا کر مجھے دکھاؤ. اسے لا کر دکھائی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس میں یہ عبداللہ بن مسعود نے ان کو بگایا تھا کہ کوفہ میں ایک لوگوں کا گروہ تھا جو جگہ جگہ جا کر ذکر کرتے تھے اور مجلسیں جماتے تھے, اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو بگایا, مسجدوں سے نکالا. ہاں جی, اور پڑھ پڑھ سنائی, اس کا حوالہ دیا. کہا کہ کتاب کا حوالہ تو آپ دیکھ رہے تھے, ہم تو اگلے اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ دیوبند میں چھتے والی مسجد میں ایسے ہی جاری ذکر ہوتا رہا جیسے میں کراتا ہوں دیوبند کی. پھر مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی ہیں مطلب دیوبند کے, ویسے ہی ذکر ان کی خانقاہ میں ہوتا ہے جیسے میں کراتا ہوں. قادری سلسلہ ساری دنیا میں ایسے ہی ذکر کرتا ہے جاری جیسے میں کراتا ہوں. بہرحال میری بھی معلومات اتنی نہیں تھی کہ میں اس کو کوئی جواب دیتا. تو اس میں وہ پھر وہ باقی مشائخ وغیرہ کو سامنے جب بات آئی ذکر جاری پر اعتراض جب بہت ہوئے, تو اس میں پھر اس پر کتابیں لکھی, لوگوں نے حوالہ نکالا کہ یہ ایک کھانے پینے والے ختم خیرات والوں کا ایک گروہ تھا جو جگہ جگہ جمع ہو کر اپنے لیے دنیا کے وسائل کمانا پیدا کرتا تھا, اور اس نے یہ طریقہ اختیار کیا. تو ان کو جاری ذکر کی وجہ سے رد کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نہیں نکالا تھا, بلکہ ان کی عادات و اتوار کر کے جو وہ کر رہے تھے اور جو انہوں نے ایک ڈکوسلا ڈھونگ رچایا ہوا تھا اس کی وجہ سے کیا تھا. ہاں جی, پھر بات سامنے آئی. پھر خیال ہوا کہ جو حیات صحابہ ہے یہ متن ہے, متن کے ساتھ تشریح نہیں ہے, تو لہذا اہل علم کے لیے تو مفید ہے, ان کو سارے آگے پیچھے باتوں کا پتہ ہوتا ہے. اور جو اہل علم نہ ہوں تو بغیر تشریح کے بغیر شرح کے پڑھیں گے متن کو تو ان کے گڑبڑ ہونے کا خطرہ ہے. تو اس پر مجھے خیال آیا کہ ہمارے جو بزرگ کہتے ہیں کہ آدمی خود ہی کتابیں پڑھنا نہ شروع کرے, ہاں جی, بلکہ بزرگوں سے پوچھ کر کیا کرے. اور یہ میں نے جو اصلاح نفس میں درجہ اول دوم سوم کا نصاب بنایا ہے, یہ بنیادی نصاب ہے, علماء سے بھی اس کو پڑھاتے ہیں. اس کے پڑھنے کے بعد انسان کو دین کا ایک فہم نصیب ہوتا ہے, اہل سنت والجماعت کا اور صحابہ کرام کا اور دین کا جو اصلی ماخذ ہے ان کے ساتھ انسان کا ایک رابطہ ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر یہ اس کے کافی طور پر اس تین درجے جو ہمارے اصلاح نفس میں لکھے ہوئے نا ان کو پڑھنے کے بعد کافی طور پر محفوظ ہو جاتا ہے آدمی، کافی طور پر محفوظ ہو جاتا ہے آدمی. لہذا ان کو جو ہے تو جلد از جلد جو ہے تو ان تین درجے کی کتابیں جو ہے ان کو مکمل کرنا چاہیے. زیادہ وقت بھی نہیں لگتا ہے، آدمی دو تین مہینے مکمل کر لیتا ہے ایک درجے کو، دوسرے تیسرے درجے کو. تو اس میں جب آدمی خود ہی مطالعہ کرے، جس طرح رحمت اللہ نے لطیفہ لکھا ہے کہ ایک اہل حدیث، جو غیر مقلد نہیں ہوتے، اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، زور سے امین کہتے ہیں اور آتے سے کرتے ڈانگیں پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ ان کا ایک امام تھا تو نماز پڑھا رہا تھا تو اس نماز میں سے ہلتا تھا. تو اسے کہا کہ مولوی صاحب نماز آپ ہل کے پڑھاتے ہیں؟ تم نے کہا نا حدیث میں آئے ہوئے. کدھر ہے حدیث؟ حدیث تھی کہ جب تم میں سے کوئی امام ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے، اتنی لمبی نہ پڑھائے کہ لوگوں کی برداشت سے باہر ہو جائے، ہلکی نماز پڑھائی جائے. تو ہلکی کو انہوں نے پڑھا ہوا تھا ہلکے نماز پڑھائی، خوب اہل ہل کے پڑھائے. تو اس نے اپنے کسی اہل حدیث عالم سے بھی نہیں پوچھا، خود ہی حدیث کا فیصلہ کر لیا اس نے، خود ہی ہل ہل کے پڑھا رہا ہے. اس کا خیال تھا کہ جھوم جھوم کے حاجی پڑھانا چاہیے حاجی کھینچ کے. تو حدیث کو خود پڑھ کے خود ہی فیصلہ کرنے کا نتیجہ یہ نکل رہا حاجی، سبحان اللہ. یہ ایک بڑا مضمون ہے، میں آپ کو سناؤں پھر آپ کسی سے نہیں سنیں گے، میں مر گیا پھر کسی سے آپ کو نہیں ملے گئے. ہم جو حج میں تھے اور وہاں ایک مقامی آدمی ملا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہاں مدینہ منورہ میں ایک آدمی ہے، اس کی شاید کوئی 80 سال کی غریب عمر ہوگی اس وقت. یہ کہتا ہے کہ میں کوئی 12-13 سال کا لڑکا تھا اور میں نے عبدالعزیز بن سعود کو، جب اس نے سعودی عرب کو فتح کیا تو اس کو مسجد نبی میں داخل ہو رہا تھا، تو میں اس وقت موجود تھا اور یہ نظارہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ آیا اور گنبد خضرا کے پاس کھڑا ہوا. جی گنبد خضرا کسے کہتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں آج کل؟ میڈیکل ٹیکنیشین. میں یہ پر خدا پڑھ رہا ہے اس سے میں نے پوچھا گنبد خضرا کسے کہتے ہیں؟ 10ویں اس نے پاس کی ہوئی، 12ویں پاس کی ہے، 10ویں 10ویں پاس کر کے اب ٹیکنیشین کورس میں. گنبد خضرا کسے کہتے ہیں؟ قیدر صاحب کو سنانے کے لیے میں نے سوال کیا، پروفیسر اپنے صاحب کو سنانے کے لیے سوال کیا، مفتی صاحب کو سنانے. ہاں جی یہ سطح سمجھ کی آپ کے معاشرے کی، یعنی کہ آدمی کو گنبد خضرا کا نہیں پتا ہے تو کیا کرے؟ اس کو بتائے دینی کی دین کے بارے میں کوئی معلومات ہی نہیں. خفا ہوگا وہ خدا خپکی کا مدا استاد سے حال نہ ٹولو دگا حال نہ وہ دو دریو نور نہ تپوس کو منو ہم دگا خبر را دی ہم دارا نہ تپوس ہوگا. شن گمبت چی پیغمبر صاحب روزے مبارک بنا دے کنا دیتا گمبت خضرا ہوئی. ہاں جی دیر اول زمانے کے دا سپین مو نا وقت کبا بیزاب ورتا ہوئی سپین گمبت. ہاں جی بیایو باچارا وغیر بیشن کھڑا. ہاں جی زڑ کتاب نے کبا بیزا لکھ لی. تو کہتے یا عبدالعزیز بن سعود آیا کھڑا ہوا اس کا تلوار اس کے ہاتھ میں سے ایسا کس طرح اس گنبد کو اب میں گراؤں گا ایسا تمہاری اور تلوار مار کا اس نے اب یہ بات کہی اس کے آدھے بدن پر فالج گرا اور زمین پر گر گیا. تو آدمی کہا کہ میں اس کا گواہ ہوں. آج میں آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے ورنہ اس میں چاہیے تھا اس آدمی کو کہتے کہ ہماری اس آدمی کے ساتھ ملاقات کرا دو تاکہ ہمارے پاس یہ سامنے گواہی ہو جائے. تو ابھی اس کو ڈھونڈ سکتا ہے یا بدلہ صاحب کو کہیں کہ سعید ایک ڈاکٹر ہے ای این ٹی اسپیشلسٹ ہے سعید ہاں وہ اس آدمی کو جانتا ہے بھائی عیسائی کو اس آدمی کو جانتا ہے جو ڈیوٹی پر تھا اور وہ عیسائی والا آدمی اس آدمی کو جانتا ہے تو اس کو ڈھونڈ کر نکالے تاکہ اس پر پہنچنے کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں یہ پھر ڈر گیا عبد العزیز بن مسعود ڈر گیا. یہ تو اس نے کہا کہ جو 1000 روپے کا نوٹ ہے اس پر عبدالعزیز بن سعود کی تصویر ہے اور اس کی دائیں آنکھ پر وہ فالج کا ایک ٹیڑھا پن ابھی بھی ہے, اس کو دیکھ بھی لو. یہ ڈر گیا. پھر اس نے اپنے علماء سے کہا کہ اس کو میں تب توڑوں گا جب ساری دنیا کے میں علماء کو بلاؤں گا اور ان کے ساتھ پھر تمہارا مناظرہ ہو اور ان کو تم نے قائل کر دیا تو پھر میں گنبد خضرا کو کیسے بلاؤں. ساری دنیا کے علماء پھر بلائے گئے. یہ دیوبند میں کشورا میں جلسہ ہو رہا تھا اور وہاں لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو ہے یہ دو وفود گئے, ایک مفتی کا فیض اللہ صاحب کا کیا ہے اور ایک شبیر المسمانی صاحب کا کیا ہے. وہاں نہیں پتہ تھا. دیوبند کی علماء کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی اور ان کا مشورہ ہو رہا تھا. ان کی جب رپورٹ آئی تو مجھے پتہ چلا کہ ان کو بھی اس بار کا نہیں پتہ تھا, اس لیے میں اس کو تاکیف کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں. تو ہندوستان سے جو وفد گیا اس میں مفتی کفایت اللہ صاحب گئے, مولانا معین الدین اجمیری صاحب گئے. اجمیر شریف کی جو اس وقت درگاہ تھی اس پر جو بیٹھتا تھا وہ دیوبندی ہوا تھا, بریلوی نہیں تھا. اور مولانا معین الدین اجمیری صاحب کا ایک شاگرد عالم کچھ عرصہ پیر بابا صاحب کی گدی پر رہا ہے اور اس نے یہ بات تحریری جو ہے یہ بیان کی ہوئی ہے. وہ تحریر میرے پاس ہے کہیں, ہمارے اس میں نکل آئی کسی کا پڑی ہوئی ہے. وہ جو تھے انہوں نے کہا کہ اس وقت جمعیت علماء ہند کے صدر جو تھے مفتی کفایت اللہ صاحب تھے اور اس کے ناظم الامور صاحب لوگ جنرل سیکرٹری کہتے ہیں وہ مولانا معین الدین اجمیری صاحب تھے. ان کا وفد کیا تو وہاں مجلس بیٹھی اور عبدالعزیز بن سعود نے اپنے قاضی القضاء جو اس کا تھا چیف جسٹس جو تھا قاضی القضاء سے کہا کہ شیخ وحبا ماذا تقول, تو کیا کہتا ہے؟ تو کھڑا ہو سے میں یہ کہتا ہوں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قبر کے اوپر تعمیر نہیں ہونی چاہیے, یہ قبر کے اوپر گنبد خضرا بنا ہوا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو گرایا جائے. تو عبدالعزیز بن سعود نے دنیا اسلام کو علماء کی طرف منہ پھیرا کہ اب اس کے سوال کا جواب دیں. ساری دنیا اسلام نے دیوبند والوں کی طرف ہی دیکھا کہ دنیا علمی مقام دیوبند کا ہی ہے. تو اس میں مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معین الدین اجمیری صاحب نوجوان عالم تھے ان سے کہا کہ جواب دو, کہ ان کہا کہ یہ بات شروع کرے بات ہوگی آگے تو بس اتنا آسان نہیں ہے بولیوں کے ساتھ جان چھوڑانا, جی آگے بات پیچیدہ ہوگی پھر میں پیچھے داخل کروں گا بات کروں گا. تو اجمیری صاحب نے کہا کہ اس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دفن کیا ہے؟ کیا اشرم پشرا نے دفن نہیں کیا ہے جی؟ عمارت کے اندر اشرم پشرا نے لا کر دفن کیا, اشرم پشرا نے دفن کیا ہے. تو شیخ وہاں بجے اس نے کہا کہ میں تو حدیث پیش کر رہا ہوں اور حدیث کے مقابلے اشرم پشرا کو پیش کر رہے ہیں. وہ جو حدیث کا سردار ہوتا ہے نا کہ حدیث پیش کریں گے اس کے جو میں سمجھتا ہوں, حدیث کا جو میں مانا کرتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں حدیث پیش کرتا ہوں, حدیث کے مقابلے اشرم بشرا کو پیش کرتے ہیں. تو حدیث تو ڈرا ہوا تو سارا اس کو کچھ نہ کچھ سارا مل گیا اس بیان سے. اس نے شیخ بابا سے کہا کہ حدیث کو تو اشرم بشرا سے زیادہ نہیں سمجھتا ہے. تو خاموش کر دیا. اس نے اعلان کیا کہ گنبد خضرا نہیں یہ. اس نے شادی پر میں گیا بیٹا بات تو بڑا مجمع تھا اس میں ایک علاقے کے قاضی صاحب آئے تھے انہوں نے بیان کیا تو انہوں نے بھی یہ اس کو کیا, دونوں واقعات کو گڑبڑ کر کے شبیر عثمانی صاحب کے حوالے سے بیان کیا. مگر بعد میں اکیلے میں ان کے سامنے میں نے پھر دو تین آدمیوں کی مجلس میں تذکرہ کرتے پھر اس کو میں نے بیان کیا کہ سامنے آ جائے صورت حال. سبحان اللہ جی. تو یہ وہ بات ہم کیا کہہ رہے تھے کہ آدمی ہر کتاب پڑھنا خود پڑھنا, ہاں جی انٹرنیٹ کے پیچھے آپ پڑھے ہوئے ہوتے اس پر لگے رہنا, کئی ایک آدمیوں کو دیکھا کہ وہ قادیانیوں کے سائٹوں کو پڑھتے رہے, وہ پتہ بھی نہیں تھا ان کو, ہاں جی غامدی کے سائٹ وہ پڑھتے رہے, ہاں جی اس کی حالت ایمانی بھی نہیں ہے, ہاں جی اور پتہ بھی نہیں کیوں کہ نہ پوچھنے کی وجہ اس کی. ٹھیک ہے نا, لا إله إلا الله.